بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. دا نمګړې آیات ته د پرونی آیات حصره پرونی آیاتونو کې دوه قسمه تفصيلات شوی چې کوم صحابه هجرت کړې jihad کړې مال جان سره او کوم ول ځای ور کړې انصار او مهاجرین ندیب د یو بل دوستانم وی امداد بر یو بل کئو بل د یو بل نو میراث موړي. دویمه مسله دا بیان شوه چې کوم ایمان خوراول د هجرت نه کړې د مکینا دارالکفر کې دي نو په مالی معاملاتو کې دنیایي معاملاتو کې تاسو باندې دا غي امداد کولم نشتا او دا غي د میراث مثلا په تاسو باندې نشتا ای ته میراث نه ملاويږي الا دا غي هجرت کینو بیا د نور ورونو په شان دي چې کوم هجرت کړي د دوی به امداد هم کول شي او دوی ته به میراث هم ملاويږي. دیدن اوس وإن استنصروكم في الدين ملکی نور ملکونو سره چکم تعلقات وي یا نور ملکونو کې چکم مسلمانان وي نو داغي اصول او قواعد بیانېږي. بل ملک مسلمان دی هغه سره په دینی لین کې زیاته کیږي او هغه د تانه امداد طلب کو نه تبه امداد کئ او کنه کئ نو الله جل جلاله دا خبره کئ فعلیکم النصر فتا سو باندې د دک مسلمان چې د غیر په ملک دې په دار الکفر کې دې خداغه دین ته چلاس او چواچو نو دینی رشتہ ډیره مضبوطه ده د دنیاي رشته نه نو فرین تیر شي چې دنیاي رشته کې ستا تا باندې امداد نشته خو کدینی رشتہ کې دا غته نه امداد طلب کو دا غت دین ته نقصان رسي نو فعليكم النصر. الله او تاسره په دار الحرب ول سره د دې امداد کو لازم دي ته دار الحرب ول سره جنگې دې شي غي سره جنگ کول شي د خپل مسلمان رور دین محفوظ کول شي امداد بکه چې پاره طریقې باندې ودا یو مسله شو ها جس مسلمان اور بل ملک لري او اسلامي ملک نه تعاون طلب کو امداد طلب کو داغه دین په نقصان کړي نوتان امداد طلب کړي هغه دار الاسلام ته نه دراغله خطبه امداد کړي دینی معاملاتو کې دنیایي معاملاتو کې کراغه هر څنګه جګړه د پتا باندې لازم نه دي اولیل توسيږي خپل معاملات ته حل کړي. بیا دې الفاظ ته وګورنه الله وان استنصروا کاغی طلب وو نو کاغی طلب نه کړنو دا به ته نه کې چې دا کسي ورشي بس هغه یو هغه ملک والا بم وای چې دا جوړ د بل ملک جاسوس ته اودا د هغه ایجنسو والا د نو بیا به دغه سي مثلا ټول مسلمانان به قتل کړي چې هغه تانه امداد طلب کی هغه مطالبه وو کې نو بیا تکوا دا کسي کتر ځان په هغه باندې ورشي نو کېدې شي مزید دا غي نقصانو شي لکه څنګه چې زمونږ د انډیا مسلمانان ورونه دي کله غي بار کې دا حکومت غږ کوي غي ته ناغي وې دا ایجنسو ول دي چې د کومو کسانو بار کې خبره کیږي نو غي بیا کرش کوي. نو الله فرمایي چې غي مطالبه کوي د دین په معاملې کې نو دینی رشتہ مضبوط ده علیکم النصر پتا سو باندې امداد کول خو یو خبره الله بل کوي الا علی قوم تبا امداد کیا خدا اغا قوم پا مقابلہ کنا بینکم و بینہم میثاق چی دا اغا کافرانو استاسو پا مسکی دا مسلمانانو دا اغا کافرانو پا مسکی یو وعدہ دا یو وعدہ دا یو استام دا یو میثاق دا یو بلکی یو معاہدہ شوی دا نو دا اغا معاہدے مطابق بت چلے گی کد اغا مسلمان تا سنقصان رسی چونکه ستا اغي سره جنگ بندي دا مثلا وعده د جنگ بندي دا انډیا او پاکستان کې مثلا لسکل جنگ بنده واده شوی د جنگ بنشي کېږي وستانه بیا مسلمان رور مدد طلب کو نو دا هغه پر خو جنگ ته کول نه شي ځکه قانون بنه ماته د صلح قانون دا دی اسلامي تور مخ کې تیر شوی دی تفاصيل تیر شوی دی چې ته ماتول نه شي نو جنگ خو ته کول نه شي الته کې دا هغه دینی معاملې دا دینی معاملې کې هغه پساو کړه دی نو دا هغه پر نور کې سيشته دا هغه پر په طریقې د جرګه باندې امتحال کول شي جنگ مکوا په طریقې د سفارتخانه باندې یا په طریقې د یو بل تنظیم باندې چې هغه ملک والا استعمال کول په هغه تنظیم کې شریک دي لکه څنګه چې باجه اقوام متحده و غیره دي نو په هغه کې ته د مسلمان رو مدد کولی شي خو جنگ نشي کولی ځکه د جنگ بارکه استا هغه سره معاهده ده نو دلته کې او مسلمان ته نقصان رسی او الته کې پوره قوم ته نقصان رسی تا چې دا وعده کړی ده په دې کې د پوره قوم پاید ده نو کته هغه کافرانو سره جګړه کوي بتا سره جګړه کوي وتا صلح دې د پاره کړی چې پوره قوم مسلمانانو ته پیدا ورسی او تاسو جنگ کې نو موحده به ماتيږي یو طرف ته د الله حکم ماتيږي بل طرف ته مصلحت عامه دې پوره قوم امن برباديږي او الته کې یو سړی دې نو د دې وجنا د تکروغ خیال د کوادی خیال به وساتې موحده خیال به وساتې مصلحت عامه ته وګوي او پاتې شو نو د هغه پر نورې طریقې کې د شي جرګه کې شي په طریقې د بل لار هغه د پر اختیارول شي خود جنگ لار بنه اختیار ځکه جنگ بندي د وعده دغه کار نه وکړ نه لګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعده باندې عمل کړي پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیه کړو وګنه پای کې عام امن د مسلمانانو امن او د کافرانو امن نو هغه عام امن خیال اوساتل شي د دوران کې رسول دوران کې بعضی مسلمانان لکه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراره او مسلمان شیو نبی علیہ السلام ته ویز مسلمانې ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس کو کوپار تا پیغمبر علیہ السلام خپاو اغم انتهائی خپاو چې زه مسلمانې مسلمانانو خواتر عالم خو نه پیغمبر علیہ السلام حدیبیه کې دا خبرې کړې وي چې کافرانو وته وی زمونږ د طرفه کس درشي برا واپس کې هو کستان زه مسلمان راغې مونږ به در واپس کو نو دا شرط پکېو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د صحابي ابو جلدن رضی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ راغې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو ته واپس ولی صلح وا پس صلح کی دا غیر آیت بساتل شنو الله جل جلاله دا مسله ذکر کئ ک چرستا سن د دین په باب کې مدد طلب کین او تاسو به امداد کوای الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر په مقابله د هغه قوم کنا چې په ما بین د تاسو دا غی کی دا کافرانو کی میثاق ان سواده دا او س جنگ بندی وغیرہ دا سمواحده دا نو دا غیر پر نور صورتونو شمیت بیان کر سفارت خانہ جرگا وغیرہ واللہ بما تعملون بصیر اللہ جل جلالہ پاغا سباندے چی تاسو عمل کوئے بصیر ان لیدن کے دے نو گو رہا تاسو اگو رہن سبا کافران دا خپل لگیو کس دا عیسائیانو دا سپین ملک عیسائی دے زمانگا مسلمانانو پاغی بانے نوست نہ سوکال حکومت کرے دے اندلس وته ویل کیږي دا جبرالټر طارق ابن زیاد چې فتح کړ 900 کال مسلمانانو په غیبه باندې حکومت کړی 900 سال او دا هغه خلکو یو عیسایانه خزا چې هغه دلته پساونه دا غي دا غي د پرسومره زور الګو مسلمانانو نه اخلاص کړو دا غي باره کې جشنونه مناو کړو په سپین کې په جرمني کې هغه جشنونه پساو مناو کړو چې مسلمانان مونږ په خپل ملک دا غي په ملک داغه په قانون کې مونږ هراو کو او خپل هغه ځنن هم تخلاص کړه دومره هغه عیسایان او کافران د خپل افراد امداد کوي او د مسلمانانو کوي نوې دي کنه دوی ورته خپل حواله کوي لکه زموږه ډاکټر عافیا الله دې خیر او عافیت سره خلاص کړي امریکې ته مشرف حواله کړي ال تکیرا مسلمانانه یو مسلمان ملک ته پوسنه کوي نو الله جل جلاله قانون دا د کارز کې یو مسلمان د یوې خزې لپاره تاسو تمام مخکې واقع بیان کړو یو خزا چې بنو کینو کا اغه دا داغي بې عزتي وکړه پوره قبیله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غزې نه جلا وطن کړه او داغي مالونه ارثه قبضه کړو دا د مسلمان شان نه خو بهرحال مسلمانان په خپل دین باندې عمل پرې هر نه امداد مسلمانانو ملکلا په کار دې نور ملکونو کې مسلمانان وې ته تکلیف وي والله بما تعملون بصیر الله پاک سبحانه چې عمل کوي لیدونکي نه اشاره دې خبره ده الله تعالی لیدون کې څه مطلب دا الله د احکامات رعایت ساتي کته جنگ کې نه پاهي کې باندې الله د احکامات رعایت ساتي بل مسلمانانو ملک امداد کې د مسلمانانو دا غیره پر خپل احکام دي هغه کې مل الله تعالی نه رعایت به ساتي دا خو نه چې کې جنگ خدا الله د قوانینو مطابق نه کوي لکه مثلا جنگ کې ماشومان نشکت لولې زنانه نشکت لولې چې کم سیټ تک اسانی د جنگ نه لاس وباسلی راهبان نشکت لولې مسلمان نشکولې غوګونه او پوزا او سترګې دا لري کول د اندامونو نه دا نشکولې نو دا سه بنکه زکه دا ګناونه دي د جنگ په میدان کې چې ته ګنا کې الله تعالی نه دا به نور نقصان کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل جرنیل ابو موسی اشعری سپتا چې دا غد په جرنیل او خطه ورته ولیکو چې ګوره مثلا لاول کتاب الله کې سم مسله پېښې داغه مطابق عمل کواږي کې ګوره کاږي کې نه سنت د رسول الله کې ګوره او کاږي کې نه نخپلو چې کم په جان دی په خلک دی غي سره مشوره کوا او د دین ارستو تم د الله نه ویریګا او خپل پوجم د الله نه ویراوا او بیا وته وي چې تاسو ګناونه چې کم دی دا ډیر تاسو د پر خطرناک دی د هغه دشمن د اسلحې نه کم چې د هغه سره ده نو میدان جنگ کې با د الله د قوانینو خیال ساتي دا نه چې ارڅ کوتر کوا بس هلیکاپټر روان ک ک بس د پاسه د ارڅ کا بادي دی وشته کما شومان د قتل کو کزن اور د قتل کو دا سه بے درد سره اپریشن خپل ملک مسلمانانو باندې کیږي حالانکه الله تعالی چې کافرانو سره د کم قتل اجازت ورکړل نو داګه د پر خپل قوانین دي الله لیدون کې د الله غي تګوري نو که جنگ کوي امداد کوي نو د الله د قانون خیال ساته الله مینی والله بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء او بعض څنګه چې الله مسلمانانو مبارک ذکر کړی چې بعض د بعض وارثان دي دوستان دي نو د کافرانو مبارک هم مسله ذکر کړي کافران چې دي بعضهم بعض د دینه اولیاء او بعض دوستان د بعض نور دي دی. دیوبل امداد کې الکفر ملت واحده کفر یو ملت ته اوس د 35 ممالک افغانستان کې جنگي کې کنه دیوبل امداد کې او دوی معنا اولیاء جمع د ولید په معنا د وارثم راځي نو کافران دیوبل بعض د بعض وارثان دي نو کافرم دیوبل نه میراث وړي خو اغه د اغه د دین مطابق آی کې موږ لګو ته وال نشته زمون ملک کې کافران مثلا امن سره پاتې کیږي ټیکس ور کوي نو هغه کې زمونږ مولا یا زمونږ حاکم له فیصله راړي نو دا هغه د دین مطابق پاغې کې فیصله کولی کاغذ دی نکاح مسلې اودا کرانګه کاغذ د نورې مسلې نو هغه د هغه د دین مطابق اسلامی قاضي هغه له فیصله کوي کوم له نه راړي خپل کې کوي سیدا کوم له راړي نو الله وی کافرانو د کافرانو وارثان دي نو موږ به د هغه د دین مطابق هغه له فیصله کوو اگر ټیکس ورکه اسلام ای ایمان راول نه دی نو د هغه مطابق قانون به چلول شي الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير دا الله تعالی مخک صح احکامات ذکر کړو الله وی کدا احکامات نه کوي نو دو خبر یو به فتنه پیدا شي پس مکه دي شرک به پیدا شي کفر به پیدا شي فتنه به پیدا شي او فساد کبیر او ډیر لوی فساد به پیدا شي ورکه فساد نه الله چې کم کارونه نه کوي مخک ډیر کارونه ذکر شو یو دا ذکر شو چې مسلمانان اغه به د مسلمانانو نه چې کوم واخاتې د میراث مسله دا یو بل ته میراث ورکړي نو کدا میراث نه ورکيږي نو پزمکه کې به فتنه جوړيږي او فساد به جوړيږي دویم حکم ذکر شو چې یو بل امداد وکړي دوستان د یو بل دي د یو بل امداد وکړي مسلمانان نو کچره مسلمانان د یو بل امداد نه کوي او نصرت نه کوي نو الله جل جلاله پرمحي زمکه کې به فتنه او فساد جوړيږي زمکه کې به فتنه او فساد جوڑی کی چکل مسلمان د مسلمان امداد نکی حجرت مسئلہ ذکر شوا د جہاد مسئلہ ذکر شوا دے طولو مسئلو بارک اللہ دا خبر کئی کہ حجرت نکی گی دی دار الکفر نا نو مسلمانان با نقصانی کی سمرا مسلمانان دی چی او ملک تے پاغی کی بلکل کافران دی دین تے نقصان رسی حجرت نکی نو فساد و فتنہ دا مسلمان ملک د مسلمانانو امداد نکی نو پزمکه کې د مسلمانانو په کشمیر کې په یو ځای په کېبل ځای کې ویني توی کې فساد او فتنه ده نو الله تعالی فرمای او الا تفعلوه کچره تاسو دا کارونه نه کوي تکون فتنه فی الارض نشب فتنه پزمکه کې کفر به ظاهر شي او فساد کبیر او ډیر لوی فساد به پیدا شي مری احکامات باندې عمل وکړي والذین امنوا وهاجروا الله فرمایا کسان چې ایمان راوړل د هجرت کړه د بیا بشارت ذکر کړي الله جل جلاله دې بارکه خبره کوي چې د حق مؤمنان دي ښا چې کوم هجرت کړه دې کوم زاور کړه دې انصار دي او کوم مهاجرین دي دې لپاره الله بشارت او زیر ذکر کړي والذین آمنوا منو چې ایمان راوړل او هاجروا هجرت کړه دې اولنې هجرت د نبی علی السلام د هجرت نمخ کې وجاهدوا فی سبیل الله او دا کرنګ jihad کړه پلار د الله تعالی کې یا رستو هجرت کړه نبی علی السلام د هجرت نرستو والذین او انصار او چې صحابه د مکه ته زاور کړه و نصرو د غیم دادې کړه الله دې ټول مبارک او مسله ذکر کوي اولایک هم المؤمنون حقا الله دې یقینا حق حق طریقې سره مؤمنان دي یقینا دا مؤمنان دي یو چې الله دې چاري ایمان گواہی ورکي نو بس پوښه چې دا کلک مؤمن دي خبرم زين دراله ادویم الله خبره کوي لهم مغفرتن دې دې پر بخشش دې دې ګناونه معاف دي او دریم خبره الله دریم بشارت ورکي ورزق کریم او رزق خيستره په جنت کې نو دي شیعاګانو غلطه عقیده دي ذکر شي شیعاګان وای د نبی علی السلام د مرګ نرسته بس 15 صرف دا 15 کسان مسلمانان دي نو ټول کافران شي فن تن پاک ولا تاسو بده شیعاګانو په کورونو باندې د لاس نشان لیدلې دا کرانګي حسن صاحب او حسین صاحب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 15 کسان چې دې کوم یادې ذاته مستثنا کوي او ان بقای چې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ نرسته ټول کافران شوي نعوذ بالله من ذلک د ایمان نو ته دي لیدي او ایمان یې پرېخده دا دغه غلطه کیده ده ها قران هم وایي سیوا دا ډېری سپاره وي سجن ابو بکر صدیق سے باندې راړي سو عمر سے باندې راړي ادا کرانګي او پاتې شو دا خبره چې الله جل جلاله دا خبره کړی دا چې دې د پاره رزق کریم دې مغفرت ته نداغي او کیده دا غي تاکید د بدا وي ندامت وته وي وی الله مکنا نکلا نعوذ بالله په معنی کې وی دې دا کې الله ویلي چې بخنه مې وته وکړه رزق ته جنتیان دي حق مؤمنان دي و دې کې دی وی دا الله جل جلاله خوستو دا خبره ختم کړی دا الله غټین کې ویلو خو بس دا رستو الله واپس کړی دا اغه د ایمان نو ته دې بس صرف دا 15 مؤمنان پاتې شوی دي دا شیعاګان شری په دې خبرو باندې ځان د ایمان نو خلل نو الله جل جلاله په خپل باندې وای چې بس الله وې نو صحیح خبره ده کنه صحابه په صحیح خبرې نه پکار پیغمبر اسلام پرمې زما صحابه په شان دستور دی بس چې کم پسې روان یې بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم کم پسې چې روان شې نو بس هدایت مومې نو صحابه په صحیح خبرې نه دی پکار خان الله پرمې اولایک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم درې بشارت الله ذکر کړه والذین آمنوا هغه سان چې ایمان یې راوړل دي من بعد رستو د دې رستو ټکی څه مطلب دی نو علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ من بعد او مطلب دایو د دا نبی علیہ السلام د هجرت نه مخک صحابه هجرت کړو هغه من قبل شو وړاندې شو او من بعد او مطلب دا چې نبی علیہ السلام هجرت کو نو بل داغین رستو هجرت دی ندیجه کې دا هغه صحابه مبارک الله خبره کوي چې د هجرت نبوی نه رستو هجرت کړي بعض مفسرین وی من بعد او مطلب دا چې کوم د صلح حدیبیه نه مخک کړي جدا دي د صلح حدیبیه نه رستو کړي دغه جدا دي نو دلته کې دا هغه بیان دی چې کوم د صلح حدیبیه نه رستو کړي بعض من بعد مطلب من بعد البدر وی چې د بدر نه رستو هجرت کړي بعض د دې آیات نه رستو یو صحیح خبره ده صحیح مطلب اومدک کړي چې یا مراد دا دی چې د نبی علی السلام د هجرت نمخ کې کم جدا کړي دا غي جدا فضیلت وو ځکه ټایم کې هجرت ګران کارو چا هجرت نو کړي نو دا غي فضیلتونه ثوابونه جدا دي او چې کوم د نبی علی السلام د هجرت نه یاد صلح حدیبین وروسته هجرت کړي دي دا غي ثوابونه او دا غي مرتبه جدا دي خو الله یو مسله ذکر کوي چې خو ځان له خبره ده خو د میراث په مسله کې دي ستاسو په شان دي د میراث په مسله کې ستاسو په شان دي د امداد په مسله کې ستاسو په شان دي ځکه چې هجرت وروستم کړه خو چې کله دارالاسلام تراله نو ستاسو رونه شو څنګه چې نور مسلمانانو ته دلته دیو بل میراث ملاويږي نو دوی ته هم میراث ملاويږي څنګه چې دلته کې دیو بل امداد کول شي نو د دوی هم امداد کول شي والذین آمنوا من بعد کسانو چې رستو ایمان راوړل من بعد رستو د هجرت نه وهاجرو به هجرتم کړه دي وجاهدوا جهاد کړه دې نو معکم پمعیت تاسو کې نه پولایک منکم الله وی دیم تاسو نه دی دیم سندی تاسو نه دی یعنی مطلب دا رستا سو پہچان میراث ته او تاسو باندې امداد دې ځکه اتفاق د دار راغې کور د ملک د دواړو یو شو وطن د دواړو یو شو دواړه مدینه تراله دواړه د مسلمان ملک شو د کافر ملک پرې خور و اول الارحام بعضهم اولى ببعض و اول الارحام خاوندان د رشتہ دارو بعضهم بعض د دینه اولا دا ډیر اولادی په میراث کې به بعضن د بعض نورونه اے دا مسئلے اچاته بعض مفسرین خدا وی چې دا مخ کې آیات کې کومه مسئله ذکر شو چې نبی علیہ السلام یو کور کې دوه صحابه دی رکړو د یو بل نه یو انصاری سره یو مهاجر دی رکړو د یو بل نه میراث وړو نو دک حکم وی په دې آیات سره ختم شو ځکه دې کې الله و خاوندان د رحیمونو چې کوم دي ارحام جمع د رحیم دا رشتہ دارای ته وی خاوندان د رشتہ دارای چې کوم دي بعضهم اولا ببعض بعض پدې کې دا ډېر اولا اولایک تی په میراث کې به بعضن د بعضو نورونه خبره مزه انتراله نو دا یاد ساته اکثر مفسرین دا خبره کوي عبد الله ابن عباس سی وو هغه وی چې لاول به پرور ولې باندې میراث ملاوي دو خو چې کله الله جل جلال خدا اخیری آیات چې مونږ د سورته انفال وایو چې کله دا آیات نازل شو نو بیا ضرور وره والا میراث ختم شو اس کې سړی تاسو دوستانه جوړه کی ستا کور کې دی رشي نو هغه ته میراث وې نه ملاويږي ځکه الله پر مال خاوندان د رشتہ دارو دا اولادی باز د بازونه نو پدې سره اگر ورولې والا میراث ختم شو فی کتاب الله په لوح محفوظ د الله کې یا فی کتاب الله په حکم د الله کې یا فی کتاب الله په قانون د الله کې دا اولادی بیا بری خبر اذان پوهه کې چې میراث کې غټ غټ خبرې راځي د ساده یو زویل فروز دی دولس کسان داسی دی چی دا غید پر قرآن که اللہ عصد ذکر کرده دا دولس کسان داسی دی تفصیل سره نه ذکر کوم زکر بیا ٹیم ډیر لگی لگر دا خز دا پارا دا خاون دا پارا دا غید پر اسی مقرر مقرری سی دی دا پلار دا پارا او سک کسان داسی دی اغید تا عصبات وی چی اغید تا میراس چی دا زویل فروز دا چا مقرری اسی دی چی دی نی نو طول پا طول اغید ملا دی او کدی یمو ندی چې خپل ایسی والی نو بقایا ټول اغه ته ملایي لکه پاره کې زوی مثلا خزر اغه اتمه ایسوا غست بقایا ک زوی نو وې ایسی به ټول اغه والی یو خزر پادشاه یو زوی پادشاه ک زوی نه نو پاسباتو کې دویم پلار دی چې کله نور مقرر ایسو ال خپل مال والی ک زوی نو بیا پلار ټول پټول واخلي او اغه پس بیا رور دی او بیا تر دی دا سرور قسمه اسبات دي دا اسبات ویل کی او یو رشتدار دی هغه ته زویل ارحام وی لکه پپو شو د پپو اولاد شو نو دې ته زویل ارحام ویل کیږي نو دلته یاد ساته د اولل ارحام نه مراد کا زویل فرایز دی قران ول ټول اسی برخه ذکر کړی دی او اولل ارحام ناسباتم کې دې شي چې هغه ټول مال وړي یا چې کم مقرر یسو والوالی نو بقایا مال وړي نو هغه ته نه مراد دی نو دلته د اولل ارحام لفظ کې ټول شامل دی کا فرایز یعنی داغه پر مقرر هيسي دي یا سبات دي یا ذوال ارحام دي نو پدې کې ټول شامل دي نو الله فرمایي و اولي الارحام خاندان دو رشتہ دارای چې دي بعض هم بعض د دینه ډیر اولادی په میراث کې د بعض نور نه او دي ځکه دامیا چاته بعض مفسرین نور مسلو ته اشاره کړي خاندان د رشتہ دارای د بعض نه ډیر اولادی مثلا یو ماشوم دی داغه د پرورش مسله ده نو لاولي موري چې موري ني نو بیا ماسي ده پویګه د مور او بیا که یو نیاشته د پلار د طرفه نیاشته اوس ماسی خدمت د کوي د مور د طرفه نیاشته نو بیا د مور د طرفه نیاده خبرم زين تراله نو په هر حال څومره حقوق چې دی په غټولو کې هغه د خبره کوي چې کم رشتہ دار نږدې هغه اولاد د هغه رشتہ دار نه چې کم رشتہ دار لري دی و اول الارحام خاوندان د رشتہ دارو بعض د دینه اولاد د بعض نورونه نو دایان ساته عبدالله ابن عباس سبوی مواخات والی میراس ختم شو خو قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی اغاوی دا خبر یاد ساته دا عبدالله ابن عباس سب کوئی پخپل زبانده خوی زمان رای دادا چه صحابو کی میراس پر ورولی سر ملاوی دو خو آغا ٹیم کی رشتداران وونا مدینہ کی دا چه تنبی شوین دا چه تا پریوایت کی راغلی دی چه رو رو لاری او مثلا زیو اغا تا میراس نده ملاو شوی او چه چا سر کور کی دی رو اغا تا ملاو شوی دی دا سی نبی شوی نو مطلب دا دی هغه ټیم کې رشتہدارانو هجرت نه وکړي چې کله رشتہدارانو هجرت وغیرہ وکړو نو بیا با اغه تم ملاوي دو اغه ته د مخ کې هم ملاوي دو او بیا هم ملاوي دو نو دلته کې الله جل جلاله دا اغه بیان کړي چې رشتہداران اولادی ان الله بكل شيء علیم الله تعالی چې په هر یو شی باندې پوهیږي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کچر دی تاسونا مدد طلب کی فی الدین پا دین کے فعلیکم پتا سبان دے لازم دے النصر و امداد کول الا علی قوم نگر نپا قوم باندے بینکم و بینہم چپم یستا سوداغی کی میساکن واددا معاہددا واللہ واللہ تعالی چی دے بما پاسا تعملونا چی عمل کوئی بصیر لدن کے دے والذین کسان کفرو چی کفر کل دے بعضهم بعض دینا اولیاء و بعضین دوستان دا بعض نور دی وارسان دا بعض نور دی الا تفعلو کچر دا کارون منکلو تکن فتنتن فی الارض نشب فتنہ ظاهر بش کفر فی الارض فزمکا کی وفساد کبیر او فساد دے والذین کسان آمنو چیمان روڑ دے وحاجرو حجرت اکڑ دے وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد اکڑ پلار دا اللہ کی والذین وانصار آو چزے ورکڑ دویتا ونصرو امداد اکڑ دے اولائک دا طول جدی هم المومنون هم دی مسلمانان دی حقا یکینن لهم دی دفارا مغفرت بحشش دے ورزق کریم او رزق حیست دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راول دے من بعد رستو دے نبی علیہ السلام دے حجرتنا یا رستو دے صلح حدیبینا وحاجرو حجرت اکڑ دے وجاہدو جہاد اکڑ دے ماکم پمعیت ستاسو کے فاولائک دا کسان چی دے منکم دستاسو ندی پمیراس کے و پیمداد کے و اولو الارحام خواندان در اشتدارو بعض هم بعض دینا اولا دیر لائک تی بی بعض اند بعض نور سرا پمیراس کے فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ تعالی کی یپلوہ محفوظ کے ان اللہ ایکن اللہ تعالی بکل شیئن علیم بہر یوشی بانے پوئے دے سورة انفال ختم شا سر تو رسی یا اول اولی سان آفیت برادران سیبی اللہ حکم دنیا خیلی سو صلی اللہ تعالی نخ